Ras echte palingsound hier aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. The Cats en Where Have I Been Wrong. Ja, met mega veel galm. Want daar grosseerden ze wel in, hoor, de mannen van The Cats. Ja. Het was overigens een formidabele hit. Als ik me niet vergis, zelfs een nummer 1 hit in 1970. Daarom aan het begin van de show. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Zijn we weer met een nieuwe aflevering van De Late Avond. Met, nou ja, niet mega veel galm, maar wel mega veel lekkere muziek. En mega leuke onderwerpen. We gaan het zo meteen hebben in de show over Magnet Me. Het gaat over het schakelen tussen studenten en afgestudeerden en werkgevers. Een platform. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Han van der Horst is er ook weer bij vandaag met zijn column. Zijn column is Dure Stad. En dat heeft alles te maken met de prijzen van de woningen, denk ik zomaar. We gaan het zo meteen uit zijn mond horen. En we gaan het hebben over het landelijke schakelpunt. Dat is belangrijk in de gezondheidszorg. Een uitwisselingsplatform tussen medici over jouw gezondheid, zou ik maar zeggen. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Hier allemaal in deze aflevering van De Late Avond. Hey.

Magnet.me, wat is dat precies? Magnet.me is een netwerk voor studenten, starters en werkgevers. Het is eigenlijk een plek voor studenten om hun eerste baan te vinden. En waarom hebben jullie dit opgericht? Was er zo'n groot gat op dit gebied in de markt? Ja, nou ja, wij hebben dit echt als studenten zelf opgericht. Ik ben inmiddels wel wat langer geleden afgestudeerd, namelijk zo'n 5 jaar geleden. Dus, okay. Dus dat is, nou ja, dat is al even geleden. Dat is al eventjes geleden. Nee, toen we begonnen, met twee vrienden gestart. Toen merkten we heel erg dat bij elke carrièrebeurs waar we kwamen, elke carrièregids die we opensloegen, of elke carrière-site waar we naartoe gingen, dat je eigenlijk altijd de grote bedrijven tegenkomt. En het was ontzettend gebruiksonvriendelijk, die site. En die gidsen die deden het eigenlijk alleen maar om heel veel geld te verdienen van grote bedrijven. En dat was helemaal niet gericht op de student. Dus dat was helemaal niet ingericht naar de wensen van de student. En dat hebben wij wel gedaan. Dus wij hebben het helemaal het proces in die zin helemaal omgedraaid. We hebben een product gebouwd vanuit hoe wij denken dat een student zich idealiter oriënteert op de arbeidsmarkt. En waar ga je dan precies vanuit? Je weet natuurlijk, je hebt natuurlijk je eigen ervaring. Je bent allemaal student, dus je bent allemaal aan het zoeken naar een toekomstige baan of inderdaad al afgestudeerd. En het zoeken van een baan. Hoe zet je dit op? Heb je je studie daarbij gebruikt? Want wat heb je gestudeerd? Ik heb economie en rechten gestudeerd. Dus ik heb er eigenlijk helemaal niks van gebruikt. En ik kon ook helemaal niet een website maken. Dus dat was natuurlijk ontzettend onhandig. Maar goed, gelukkig heel veel mensen in Nederland wel. En zo op die manier zijn we begonnen. Ja, en wat is het verschil met bijvoorbeeld LinkedIn? Want dat is ook een medium voor allemaal zakelijke contacten en jezelf presenteren. Wat is het verschil hiermee? Nou ja, je zegt het al zelf, hè. Dat is een medium voor zakelijke contacten. En dat is ook precies wat Magnet.me niet is. Magnet.me is namelijk een netwerk, een website, een app, waarmee je heel makkelijk een eerste baan of stage kunt vinden. Je hebt dat netwerk heb je nog niet. Je komt met nieuwe mensen in contact, maar wat op LinkedIn lastiger is. Nou, je maakt contact met bedrijven. Dus je maakt niet contact met bewijzen van jouw medestudent of jouw toevallig je oom, want dat is natuurlijk ook zo. Studenten hebben gewoon een heel beperkt professioneel netwerk als ze nog gewoon op de universiteit of hogeschool zitten. Dus eigenlijk wat je doet, is je maakt juist contact met bedrijven die voldoen aan jouw interesses en waarvan jij ook voldoet aan hun selectiecriteria. Dus op die manier ontdek je ook gelijk bedrijven waar je nog nooit van hebt gehoord, maar die wel een hele interessante werkgever voor jou zullen kunnen zijn. Ja, en moeten die bedrijven betalen om bij jullie op de website te komen? Nee, in principe niet. Dus het is gratis in beginsel, omdat we het ook heel belangrijk vinden dat een start-up of een klein bedrijf daar gebruik van moet kunnen maken. En dat doen we niet per se om die bedrijven een plezier te doen, maar dat doen we vooral omdat als je daar een hele grote financiële barrière op plaatst, dan maak je het voor studenten heel moeilijk om die bedrijven te vinden. Dus we willen gewoon dat die informatie voor die studenten vrij beschikbaar is. En daarom is gewoon het plaatsen van een vacature op Magnet.me gewoon gratis. Maar er zijn wel mogelijkheden om bijvoorbeeld je baan of stage wat meer onder de aandacht te brengen. En daar zit een betaald model achter. Okay. En kunnen jullie hiervan van leven? Is dit een baan of is dit gewoon een hobby? Nou, er werken 40 mensen bij ons. Dus, 40 inmiddels? Ja, dus het is, jij had het begin over 3, dus het is wel gegroeid. Ja, absoluut. Nou, we zijn nu tegen de 40 aan. Dus het is, nee, absoluut. En uiteindelijk is dat ook de enige duurzame manier om zoiets te doen, als er ook gewoon een goed werkend businessmodel achter zit. Want hoe komen jullie aan inkomsten? Ja, dus die bedrijven die kopen dan promoted jobs of die sturen campagnes via onze website. En, maar dat zijn dan wel weer de grotere bedrijven. Nou, het hoeft niet, dat is best betaalbaar. Kijk, uiteindelijk is het ook zo dat ook start-ups en ook SMI's, en wij zijn zelf ook heel lang een start-up geweest. We hebben nog steeds heel erg die start-up cultuur. Is dat je best bereid bent te investeren om een goede stagiair of een goed persoon te vinden. En dat kan dan vanaf €150. Dus in die zin is het heel betaalbaar voor elk soort type werkgever. Ja, en hoe gaat de toekomst van het bedrijf eruit zien? Jullie hebben nu 40 man in dienst. Gaat dat groeien of blijft het deze grootte? Nou ja, dat moeten we zien. Maar ik denk dat, kijk, nu gaat het ook heel goed in het Verenigd Koninkrijk. Hè, ondanks de Brexit. Dan moeten we nog maar afwachten hoe dat verder gaat. Ja, natuurlijk. Dat is interessant. Ja. Nou, we volgen het met grote aandacht. Maar we vinden het, daar gaat het ontzettend goed. Daar groeien we nu super hard. Ook omdat die arbeidsmarkt ook voor studenten en starters steeds internationaler wordt. Dus die vinden ook banen in Nederland. En andersom vinden Nederlandse studenten weer banen in Engeland. Ik denk dat we zijn een hele ambitieuze jonge groep en we zijn nog helemaal niet zo lang bezig. En laten we zeggen Europa, dat is nog een hele mooie kans om dat vervolgens nog stap voor stap te veroveren. De plannen zijn groot. Absoluut, ja. Heel erg bedankt en heel veel succes in de toekomst. Ik sprak met Vincent Karremans over Magnet.me. Dankjewel. Dankjewel.

Vrij gelegenheidsduo, hè? Barry Gibb en Olivia Newton-John. Of moet het eigenlijk in de andere volgorde? Maar, ja, Barry Gibb heeft het natuurlijk geschreven. Face to Face. En Zaz ervoor met La Pluie. Oftewel de regen. Nou, daar hebben we genoeg van gehad vandaag. Dus, en morgen is het een stuk minder, maar ook dan zal er nu en dan een druppel vallen, vrees ik, en vrijdag ook nog. En ik zie eigenlijk dat het zaterdag en zondag eindelijk wat droger wordt. De temperaturen gaan wel omlaag, op dit moment is het een graad of 9. En dat is het dan, hè. En deze woensdag was het 12 graden. Is wat. Eigenlijk zit er geen Elfstedentocht in, heb ik zo al in de gaten. In een ogenblik. Overigens een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de dure stad. Maar eerst Bunny Raid. Cause I can't make you love me. Je zou kunnen zeggen een soort van slaapliedje. Lekker. Zo aan het einde van zo'n dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Hè? Bonnie Raitt en I Can't Make You Love Me. Het is tijd voor de wekelijkse column van Han van der Horst. U ontkomt er vanavond niet aan. Aan de beste wensen van Han van der Horst. Maar daarna heeft hij toch een somber verhaal over de woningkansen voor uw kinderen. Hier is zijn wekelijkse column. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Verschrikkelijk lieve vrienden en vriendinnen. Ik wens jullie om te beginnen voor het jaar 2018 allemaal veel heil, zegen, voorspoed, geluk en gezondheid. Of eigenlijk kort samengevat. Dat jullie het komend jaar, wat er ook gebeurt, het steeds naar je zin zult hebben. Buiten tikt de regen tegen het raam. Het is grijs, maar voor de tijd van het jaar tegelijkertijd ook heel zoel. Zo, nu weet u ook dat ik vandaag niet rechtstreeks op de antenne ben, maar een opname maak op oud jaar, terwijl buiten nu en dan het vuurwerk knalt, zoals u misschien wel kunt horen. Tant pis. Je kunt niet altijd volmaakt zijn. Bovendien gaat het om de inhoud en niet over de vorm. Na al die beste wensen heb ik een serieus onderwerp dat het leven van ons en de onze direct treft. Op oudjaarsmiddag zaten een stelletje deskundologen en stadsbestuurders beschaafd van gedachten te wisselen in het programma Buitenhof. Het ging over de toekomst van de stad. Daar wonen we allemaal in, beste mensen, want ook de randgemeentes maken deel uit van de grote stedelijke cluster Rotterdam-Den Haag-Dordrecht. Alleen, de luisteraars op Goede Overvlakke kunnen zich hier misschien een beetje aan onttrekken. En natuurlijk ook die van Calpe FM in Spanje. Feliz Año Nuevo trouwens, ook voor de buren. We zijn stedelingen mensen en anders wonen we in een soort superpark aan de rand van de bebouwde kom. Boven de beschaafde gedachtenwisseling zweefde een vervelende constatering. Het wordt langzamerhand een luxe om in de stad te wonen. De huizen zijn zo duur geworden dat gewone burgers zich die niet meer kunnen veroorloven. Zelfs als jonge stelletjes allebei een vaste baan hebben en een behoorlijke opleiding achter de rug, zodat het salaris best wel meevalt, dan wordt het nog een heel gedoe en veel sappelen om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarbij verkondigt men graag de mythe dat het wemelt van de oude sociale huurwoningen waar geen vraag meer naar is, terwijl voor de middenklasse niets gebeurt. Iedereen die in de rij staat voor zo'n sociale huurwoning ervaart in de praktijk wat een akelige vorm van nepnieuws dit is. Een andere leugen, zo bleek uit het debat, is het vaak gehoorde verhaal dat van Europa alleen mensen met de allerlaagste inkomens nog in aanmerking mogen komen voor een sociale huurwoning. Onzin, flauwekul. Dat moet helemaal niet van Europa. Het heeft te maken met de manier waarop de Nederlandse overheid een richtlijn uit Brussel toepast. Zij is verantwoordelijk voor deze situatie en geen enkele andere instantie. Hoe dan ook, je ziet hoe de meeste Nederlandse bestuurders van hoog tot laag verstijfd zitten te kijken als konijnen in het licht van de schijnwerper. De woningnood neemt toe en treft steeds bredere kringen van de samenleving, maar er wordt weinig tot niets ondernomen. Ja, ze bouwen voor de middenklasse, zogenaamd. Maar vaak zijn dit ook voor de meeste mensen onbetaalbare woningen. We dreigen toe te gaan naar een maatschappij waarin het wonen in de stad een luxe wordt voor de welvarenden, de mensen met de hoge inkomens. Elke ochtend komen dan de houthakkers en de waterdragers, ik bedoel de baristas, de schoonmakers, het baliepersoneel, uit verre oorden aanreizen om hun matig betaalde werk te doen en hun diensten te verlenen aan de gelukkigen, de welvarenden, de rijken. In de avond verdwijnen ze dan weer naar hun verre woonplekken waar nog wel betaalbare onderkomens te vinden zijn. Ze hebben met hun dunne portemonnees ook niks te zoeken in de luxe zaken van de stad, waar alleen de rijken nog welkom zijn. Dat, mensen, is geen prettig vooruitzicht. Over 3 maanden zijn de raadsverkiezingen. Bekijk terdege of de kandidaten wel over de woningproblematiek van deze tijd hebben nagedacht en of ze tot meer in staat zijn dan goedkope leuzen zoals wij moeten voor de middenklasse bouwen. Of ze in feite niet gewoon alles op hun beloop willen laten. Of ze een beleid voeren dat gewone mensen op de duur uit de stad verdrijft. Uw kinderen bijvoorbeeld. Is dit het huis waar we kusten, waar we feesten en rusten? Is dit de plek waar we vreeën en zoveel mooie dingen deden? Ik mis het trapje naar de sterren in de grote open haard, het huis van onze liefde. Verklaar. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Mama said, please my son, do the things like we have done, 'cause they love you. But you chose another way. Battles lost, battles won. They gave you so much more than fun. A gentle way to dance away from pain. In a stage to play, counting money, counting babes, just maybe, maybe, maybe, you show them you're here to stay. To all your fans, you mannen hebben jaren niks gedaan. Ze hadden een gigantische wereldhit met Jul. En opeens kwamen ze in 2017 met een nieuw album. En deze single, Maybe. We hebben het over Ten Sharp hier in De Late Avond. Marco Borsato ervoor met Onbewoonbaar verklaard. Zometeen gaan we het over het landelijk schakelpunt. Het punt waar medische gegevens worden uitgewisseld. Tenminste, als je dat wilt. Je hoort zo meteen meer. Maar eerst nog even iets moois van Pharrell Williams. Different. Yeah. boy, keep it this thorough. Vrouw gaat het, waarvan we alles weten intussen. Ze had een relatie, stiekempjes, met de voormalige president, de overleden, doodgeschoten president John F. Kennedy. Ze werd beroemd van haar zwoele blik, haar zwoele platen en je weet misschien wel dat fragment waarin haar rok of jurk opwaait boven een luchtrooster in New York. Tja, we gaan het hebben over iets totaal anders. We gaan het hebben over de gezondheidszorg. Het landelijk schakelpunt LSP bestaat sinds 2012 en wordt beheerd door de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Het is een schakelpunt, daar komen patiëntengegevens bijeen en worden uitgewisseld, althans als je dat wilt. Je hoort veel meer over dit schakelpunt in een gesprek met Herman de Bruin. We praten over het landelijk schakelpunt. Dat is een zorginfrastructuur. Nou, dat zijn al twee ingewikkelde termen. Die ik ga voorleggen aan Alf Zwilling in de studio. Welkom. Het LSP afgekort, dus het landelijk schakelpunt, heeft met de zorg te maken. Wat is het? Wat is het? Het is een uitwisselingsplatform voor zorgverleners, dus voor dokters en voor apothekers en voor specialisten in instellingen zoals ziekenhuizen, om gegevens van u als patiënt uit te wisselen. En dat kan zowel in de gewone, reguliere zorg als in geval van nood. Dus in het weekend bij waarneming, bij waarneemdiensten en zo. Ja, zodat degene die dan waarneemt op de hoogte is van de situatie. Ja. We hebben toch het elektronisch patiëntendossier? Is dat niet voldoende? Nou, dat is datgene wat de dokter van u bijhoudt. Dat noemen ze. Dat is de echte term voor een elektronisch patiëntendossier. Wie zit daar achter? De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, VZVZ. Mm-hmm. Dat is een vereniging van zorgaanbieders die in 2013 is opgericht door de zorgaanbieders. Omdat zij toch wel heel graag die uitwisseling, die digitale uitwisseling wilden. Ja. Omdat die een aantal problemen in de zorg oplost. Ja, en ook makkelijker maakt om die informatie te delen met elkaar. Ja. Ja, het gaat dus vooral om, en de insteek is vooral kwaliteitsverbetering, kwaliteit van zorg verbeteren. Mm-hmm. Er waren een aantal redenen die nog steeds wel gelden, namelijk Er zijn ziekenhuisopnames van mensen die verkeerde medicatie genomen hebben. Ja, dat gebeurt nog steeds. En dat heeft misschien wel te maken met onbekendheid over welke middelen neemt iemand al. Ja. Interacties die je niet wenst. Dat soort situaties. En mensen zijn veel mobieler geworden. Ze gaan van het ene ziekenhuis hoppen ze, bij wijze van spreken, naar het andere. Omdat de wachttijden daar korter zijn of wat dan ook. Dat zou kunnen. Dat zou ik ook een mogelijkheid kunnen. Zeker een mogelijkheid kunnen zijn. Geldt het ook in België dan? Nee, want mensen gaan vaak naar België toe. Nee, het is beperkt aan Nederland. En de uitwisseling van in de eerste lijn, dus tussen huisartsen en huisartsenposten, of tussen apothekers, of als die medicatie tussen apothekers bijvoorbeeld, is alleen beperkt tot de eigen regio. Dus het land is verdeeld in 44 regio's. Oké. Dus er moet een uitzondering gemaakt worden, wil je over een regiogrens heen kunnen uitwisselen. Er zijn wat uitzonderingen, denk aan academische ziekenhuizen. Die kunnen dat weer wel? Nou, die kunnen over dat de wel. Grenzen en dat kijken. Heeft dus vooral te maken met de specialismen die ze hebben. Ja, ja. Dus ja. Ik stel bijvoorbeeld het voorbeeld van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Ja. Dat kankerpatiënten uit Den Haag bedient. Ja. En die kunnen gewoon de gegevens over die patiënt, die medicatiegegevens over die patiënt opvragen. Ja, want dat zijn vrij unieke ziekenhuizen die ook een unieke situatie bekijken dan. Ja. Ja. Maar in de eerste lijn is dat niet mogelijk. Nee. Het gaat alleen om de zorgaanbieders. Dat zijn alle zorgaanbieders in Nederland? Nee, dat zijn er heel veel. Ja, het is een beperking. Ja. De beperking is in eerste instantie beperkt tot huisartsen, apotheken en medisch specialisten. Medisch specialisten in zorginstellingen, dus dat zijn vaak ziekenhuizen. Ja. Maar ook in VVT-instellingen een aantal... VVT-instellingen even? Verzorging en verpleging. Oké. Instellingen voor verstandelijk gehandicapten. We zijn nu bezig met de geestelijke gezondheidszorg. Dat zijn allemaal bepaalde specialisten die toegang hebben tot medicatie. Maar het wordt nog uitgebreid, begrijpt u? Want u bent bezig met... Dus op den duur, ja. Zou het kunnen dat het uitgebreid alle zorgaanbieders erbij aangesloten worden? Nee, dat moet echt per... we zijn nu bezig met de ontwikkeling van ketenzorg. Dus mensen met een bepaalde chronische aandoening. Denk aan diabetes of hartfalen of COPD-achtige aandoeningen. Hmm. Die worden in een keten behandeld. En daar komen ook een aantal zorgaanbieders bij die we tot nu toe niet bedienden. Nee, maar er is nog veel werk te doen. Maar dat kan steeds nog uitgebreid worden. Ja. Alles ten gunste van de veiligheid en het inzicht van de patiënt. Ja, dus de zorg voor de patiënt en de kwaliteit van de zorg voor de patiënt. Dus vooral, het gaat om de gezondheid. Een gezondheidswinst die de patiënt kan halen dankzij die uitwisseling. Ja, en dat kan tegenwoordig allemaal omdat het allemaal digitaal is. Maar het zit niet op het internet, begrijp ik. Hè? Nee. Het is een persoonlijk beperkt netwerk eigenlijk. Ja. Het is duidelijk. Het LSP, we weten wat het is. U bent manager corporate communicatie van VZVZ, servicecentrum, die hadden we genoemd. Alf Zwilling, dank voor het gesprek. En met deze bijdrage van Herman de Bruin is er gelijk alweer een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Het is snel gegaan alweer, hè. Dankjewel voor je aandacht. Morgen is er weer een late avond, dan zit hier Bert de Wolf. Dus, ook weer luisteren dan. Tot slot Appleton en Don't Worry. Ik wens je een goede nacht. Ga eens op de slapen, welterusten en de mooie dromen natuurlijk. En niet al te veel wind rond je huis. Want er komt wel wat heftige wind aan. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Fijne nacht. Needed you to comfort me. all I wanted was to stand alone. So is there a place that we could meet? That we could meet. And you see this face within your face and I. Broken.